Woda, deszcz, tramwaj, rajem jest. Wszyscy święci rozmazani jak z maliny drzem. Święty Jerzy do Edyty mówi cześć niewiasto. Potem modlą się do siebie, by nie zelżał tłok. Nie zelżał tłok. wieczór na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Witam Państwa, Michał Grabek-Grabkowski oraz Lech Janerka, artysta, który po raz kolejny, no i całkiem słusznie oczywiście, został doceniony przez polski przemysł muzyczny. Wrócił po latach z albumem Gipsowy Odlew Falsyfikatu i za ten album zdobył, no, najważniejsze dla niektórych, a na pewno dla przemysłu muzycznego, nagrody. I to właśnie utwór z tej płyty, który kończy album Nie śpię, śpię i nie śpię, rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie, ale to nie koniec przygody z Lechem Janerką, bowiem teraz posłuchamy fragmentu, który rozsławił, myślę, tego artystę wiele lat temu i jest jego jednym z najbardziej szanowanych dzieł. Yeah. dokładnie 40 lat temu, co do miesiąca, bo był to marzec 1984 roku, Klaus Mittwoch, czyli zespół stworzony przez Lecha i Janerkę, nagrywał, a potem wydał swój debiutancki album. To jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki, jaka kiedykolwiek powstała. Myślę, że słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia nie ma co tłumaczyć fenomenu tego zjawiska i mówić o albumie. Strzeż się tych miejsc, to z tego właśnie krążka. Trudno wybrać jedno nagranie z takiej zacnej płyty, no ale postanowiłem, że dzisiaj z tym właśnie utworem spędzimy czas podczas sobotnio-niedzielnej nocy na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres tutaj do mnie, a dziś w dużej mierze nasze spotkanie będzie spotkaniem koncertowym, co nie zmienia faktu, że zapraszam na niedzielny wieczór. Zosia Sylwin kolejny koncert przygotowała. Dzisiaj zespół Tęskno, a u nas The Rolling Stones z wydanej ostatnio płyty koncertowej zarejestrowanej w Wiltern Theater. Rok 2002 stąsi podczas trasy koncertowej, na której zagrali 117 koncertów, a jeden z nich szczególny, bo odbył się w małym teatrze w Los Angeles. Dziś druga część tego wydarzenia. Thank you.

I just need to hear those words for me. I don't Thank you, Riley. I'll be back. Yeah, you got noble. Come on. Roll me, baby, like you roll wagon wheels. Roll me, baby, like you roll. Okay, you guys. Go on, you know, this one we got both of you going all bitch. Here we go. Just a thing all week. See you now.